mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 25 dzień czerwca, minęła 18. Serwis Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. 2 lata więzienia za gwałt na tłumaczce języka rosyjskiego. Za chwilę o wydarzeniach sprzed ponad 4 lat w czasie służbowego wyjazdu grupy ratowników do Kaliningradu. Centrum Zdrowia Matki Polki buduje urazówkę dla dzieci. Centra urazowe dla dorosłych powstały już parę ładnych lat temu. Centrów urazowych dziecięcych nie było. Za oceanem dyskusja po tym, gdy restauratorka nie obsłużyła rzeczniczki Białego Domu. Sąd okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy wyrok wobec ratowników medycznych, którzy sądzeni byli za gwałt na tłumaczce. Do traumatycznych wydarzeń doszło we wrześniu 2013 roku. To wtedy tłumaczka języka rosyjskiego pojechała do Kaliningradu na szkolenie ratowników medycznych. Dwóch z nich, Mariusz C. i Jarosław G., miało seksualnie wykorzystać kobietę. Jarosław G. został uniewinniony, Mariusz C. skazany na 2 lata bezwzględnego więzienia. Sąd podwyższył też do 30 tysięcy złotych kwotę zadośćuczynienia, którą ma zapłacić kobiecie. Jego obrońca już zapowiedział złożenie do Sądu Najwyższego wniosku o kasację. W sądzie była Mira Stankiewicz z Radia Olsztyn. Obie strony czekają na pisemne uzasadnienie wyroku. Wyrok jest dla nas nie do zaakceptowania. Co prawda części zarzutu mojego klienta udało się oczyścić i to istotne. Natomiast będziemy korzystać z drogi nadzwyczajnej w postaci kasacji. Informuje obrońca skazanego, mecenas Tomasz Bożdyński, pełnomocnik pokrzywdzonej. Adwokat Grzegorz Kucharski też zakłada odwołanie, nie przesądzając o co będzie wnosić. Wyrok 2 lata pozbawienia wolności jest wyrokiem nieadekwatnym do stopnia zawinienia. Prokuratura też chce zapoznać się z uzasadnieniem, wtedy dopiero podejmie decyzję. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Rozprawy odbywały się z wyłączeniem jawności. Projekt został zgłoszony 4 lata temu. Wówczas podpisali się pod nim głównie europosłowie z grupy europejskich konserwatystów, w tym politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziś projekt rezolucji w sprawie zwrotu Polsce wraku Tupolewa przyjęła Komisja Prawna i Praw Człowieka Rady Europy, mówi były minister obrony i szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Zagłosowali za tym przedstawiciele wszystkich państw. Jednomyślnie została przyjęta ta uchwała. Jedynie Niemcy się wstrzymali. Tak więc jest ona bez sprzeciwu przyjęta, ale przy wstrzymaniu się Niemiec. To jest raport bardzo obszerny, bardzo szczegółowy, jednoznacznie stwierdzający, że Rosja działała bezprawnie, nie zwracając Polsce wraku. Zdaniem Antoniego Macierewicza przyjęcie rezolucji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy będzie przełomem świadczącym o zmianie postrzegania katastrofy smoleńskiej przez opinię międzynarodową. Rada Europy jest forum europejskiej opinii publicznej, najszerszym w ogóle z istniejących, najlepiej oddającym stanowisko poszczególnych państw. To jest przełom. Proszę pamiętać, że przez ubiegłe lata Rosja uważała, że jest w komfortowej sytuacji i lekceważyła możliwość międzynarodowego wsparcia. A wrak od 8 lat jest trzymany na płycie lotniska w Smoleńsku. Zmieni cały system ratowania dzieci po wypadkach i wielonarządowych urazach. Budowę pierwszego w regionie łódzkim centrum urazowego dla dzieci rozpoczęto w Centrum Zdrowia Matki Polki. To najważniejsza inwestycja w instytucie, mówi dr Paweł Ziółkowski. System Państwowego Ratownictwa Medycznego, który tak naprawdę zaczął być organizowany w 2006 roku ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, miał istotną lukę. Lukę, która właśnie mamy nadzieję, że zostanie zapełniona, ponieważ centra urazowe dla dorosłych powstały już parę ładnych lat temu. Niestety z wielu powodów, głównie organizacyjnych, centrów urazowych dziecięcych nie było. Warto dodać, że w czasie przebudowy oddział pediatryczny w instytucie będzie normalnie przyjmować małych pacjentów. Budowa centrum urazowego będzie kosztować 30 milionów złotych, a zakończy się w przyszłym roku. Prezydent Trump ostro skrytykował restaurację, która nie chciała obsłużyć rzeczniczki Białego Domu. Incydent, do którego doszło w miniony weekend, wywołał w Stanach Zjednoczonych burzliwą dyskusję i wezwania do bojkotu restauracji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sarah Huckabee Sanders wraz z rodziną pojawiła się w niewielkiej restauracji The Red Hen w miejscowości Lexington w stanie Virginia. Właścicielka lokalu poprosiła jednak rzeczniczkę Białego Domu o opuszczenie restauracji, tłumacząc, że sprzeciwia się polityce prezydenta Trumpa. Sanders opuściła restaurację, a dzień później potwierdziła zdarzenie na Twitterze. Jej postępowanie więcej mówi o niej niż o mnie, napisała o właścicielce Deret Hen. Po incydencie zwolennicy prezydenta Trumpa zaczęli wzywać do bojkotu lokalu i wstawiali niskie oceny na stronach z recenzjami restauracji. Do krytyki przyłączył się także sam Donald Trump, który napisał na Twitterze, że zamiast odmawiać obsługi rzeczniczce Białego Domu, właścicielka powinna wyczyścić i pomalować fasadę swego lokalu. Część Amerykanów wzięła w obronę właścicielkę Deret Hen. Wytknęli oni prezydentowi USA i jego zwolennikom, że w przeszłości bronili cukiernika, który powołując się na klauzulę sumienia, odmówił przygotowania tortu na ślub pary gejów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 18.30. Leje za oknem Przemyśliwieckiej, a odcień nieba, no taki, żeby nie krakać, ale październikowy. Jutro także zdecydowanie przydadzą się parasole. Będzie deszczowo i pochmurno, gdzieniegdzie zagrzmi. W Suwałkach 18 stopni, w Łodzi 19, w Kielcach i Opolu 20, w Rzeszowie 22, w Szczecinie 23. W nocy gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze. Bez burz tylko na północy i północnym zachodzie. Wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni. Cieplej nad morzem. Tam 15, 14, 16 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy w co gramy. Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup zestaw Beko, piekarnik z funkcją Split & Cook oraz płyta indukcyjna z polem Flexi za 3098 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Tu Agnieszka Dygant. Piłka jest jedna, a bramki są dwie. A nasi muszą trafić do jednej albo do drugiej. To znaczy lepiej do jednej, a potem do drugiej. Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Samsung Galaxy A5 od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Hej, Saturn! Co wy gracie? Wybuste lotówki dla klientów macie! Hej, Saturn! Strzelamy wam gola! W naszych lotówkach jest Coca-Cola! Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej lodówki dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do inoksowej lodówki Samsung Snow Frost za jedyne 2199 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 8 minut po godzinie 18. Audycja popołudniowa. Ważna informacja od naszego słuchacza. Chciałem poinformować o wypadku na A1 na 234 kilometrze w stronę Łodzi. Jest jakiś wypadek i już jest kolejka samochodów, także jeśli można to jakoś ominąć. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl w każdej sprawie. A co z naszą kadrą? Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeszcze przed nami mecz z Japonią, a Japonia jak widać dobrze gra i to co po prostu może stać się z polską reprezentacją, to jeszcze może być ta kropka na dzień. To prawda, Japonia pokazała się ze świetnej strony, my niestety jako tako. A już teraz czas na muzykę z naszej płyty tygodnia. To Kamasi Washington i album Heaven and Earth. Dwa jego egzemplarze oddamy w dobre ręce. Już teraz 71335, proszę napisać do Helen. 71335. prawda, że muzyka idealna na skołatane nerwy, na przykład po ostatnim meczu. I właśnie tę płytę otrzymuje pan Mirosław Zrojewa oraz pani Anna Skoleczkowa. Gratulujemy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiesław Tupaczewski, Mariusz Cieślik w studiu. Witam panu serdecznie. Witam państwa. W jakich nastrojach? Bo myślałem, żeby tak wbrew, pogoda brzydka, mecz jaki był, wszyscy widzieli. Ale pogoda była tak długo piękna, że no, możemy jakoś parę dni tej gorszej pogody przeżyć. Oczywiście, że tak. Ja powiem, wczoraj byłem na meczu w strefie kibica w Żyrardowie. Ale ja nie wiem, o jakim meczu pan mówi, bo nie przypominam. Nie wiem, ale nie może pamiętam. Ktoś z państwa wie. Ja byłem na takim meczu i po tym meczu jak się pan bawił? Są piękną takie rzeczy, piękną scenę zobaczyłem i muszę ją opowiedzieć, bo wychodził tata kibic w szaliku normalnie z synem kibicem zmartwionym i tata kibic mówi do syna: ale wiesz co, ale skoczków mamy lepszych. No, oddaliśmy dwa równe skoki w czasie tego mundialu, można powiedzieć. Dokładnie tak. Dwa równe skoki, no nie, powtarzalne. Ten drugi był jeszcze bardziej spektakularny. Chociaż o ile mi wiadomo, Kolumbia nie ma żadnych skoczków narciarskich. No właśnie dlatego mówię, że skoczków na pewno mamy lepszych. 3 po 3. No cóż, trójka dziś nie brzmi dumnie, prawda? A 3 po 3 to już w ogóle brzmi marnie. Ale odmawiam zmiany tytułu na 3-0. Naprawdę nikt mnie do tego nie namówi. I zastanawiam się, jakie kroki odwetowe możemy przedsięwziąć wobec Kolumbii. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Znaczy, ja mogę jedynie apelować do patriotyzmu konsumentów najpopularniejszego kolumbijskiego towaru eksportowego, żeby się przerzucili nad produkty wytwarzane gdzie indziej. Nie wiem, niech wspierają polską wytwórczość, co chcą. Nic z Kolumbii. Ja absolutnie nie mogę nic się na ten temat wypowiadać, ponieważ nigdy nie korzystałem. Ja też nie, ale wiem, że tacy są. Ale potem kawa kolumbijska jest wyborna, więc idąc tropem twojej myśli, musielibyśmy przerzucić się na Inkę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To może, chociaż ciśnienia takie, że może Inka by pomogła. Chciałbym tylko jeszcze dodać, bo sprawdziłem przy tej okazji. Napoje z kolą w nazwie już od wielu dziesięcioleci nie są robione z liści koki, w związku z czym bojkot tych napojów jest bezsensowny. Także nie popieramy tego bojkotu. Ja bojkot napojów słodzonych polecam państwu, ponieważ są bardzo niezdrowe i mają tam straszliwe ilości cukru. Dobrze, to pytanie trudne. Co zrobić z tonami niepotrzebnych gadżetów i z mundialowymi reklamami? Panowie. No, o kurczę. Znaczy ja swoje wiem, jak je przerobię, bo... Podobno zakupione albumy Dumni z naszych nie podlegają zwrotowi w znanej sieci dyskontów. No trudno, nie zwrócę, zostawię jako pamiątkę. Natomiast wszystkie gadżety te po kibicowskie mają takie same barwy jak Chorwacja, także przerzucę się na kibicowanie Chorwacji. Nie, no Chorwacja za 4 lata znowu będzie szansa. Trzeba tą WWZ-lę gdzieś tam schować za łóżko, wyjmie się w odpowiednim za czasie. Za 4 lata znowu będzie szansa, oczywiście. Bardzo dobrze. Oczywiście. Dobrze, że jest rzadziej niż festiwal Eurowizji. Bo to jest to samo, prawda? No, bo co rzadziej... roku mamy nadzieję i co roku... Przeżywamy rozczarowanie. Tak. Ale spektakularne za to. I co roku. No toż, mamy, jak powiedział Jacek Laskowski, mundial w 4K, Kazań, klęska, Kolumbia, 4K. Niech sobie państwo sami dopowiedzą. 3 po 3. To się, proszę państwa, nazywa koincydencja. Jest takie słowo, czyli dwie rzeczy zachodzą jednocześnie. Tak. Otóż jednocześnie wydarzyło się to, o czym usiłujemy zapomnieć, oraz dzisiaj Tygodnik Wprost opublikował listę 100 najbogatszych Polaków. Po raz pierwszy od 11 lat na miejscu pierwszym nie znalazło się nazwisko Kulczyk. To różni państwo Kulczykowie. 5K. Ale to rozumiem, rozumiem skąd to się wzięło, bo tam rozdzielono tę fortunę na dwie osoby. No, są jeszcze pewnie jakieś inne powody. Numerem jeden jest Michał Sołowow z majątkiem wycenianym na 10,8 miliarda złotych. Numer dwa to Zygmunt Solorz. No i teraz ta koincydencja, prawda? No bo już wszyscy chyba wiedzą, że na tę listę trafił kto? Robert Lewandowski. Tak. I jest, uwaga, w dziewiątej dziesiątce, czyli mniej więcej tam, gdzie polska reprezentacja, jeśli powinna chodzi być o poziom rankingu sportowy. FIFA, tak. Ale nie psioczmy tak na reprezentację. Szukajmy pozytywów. No. Cieszmy się, że Robert awansował na tę listę z tu najbogatszych Polaków. 353 miliony złotych majątek wyceniono Robertowi Lewandowskiemu, naprawdę. No i on pokazuje piękną drogę, jaką może każdy młody chłopak przebyć z najmniejszej wioski, dobrze grając w piłkę, może, a nawet czasami grając gorzej, też może no nie, no, załapać się na tę listę. Zazwyczaj jednak gra dobrze. Nie dotyczy to tych meczów, o których usiłujemy zapomnieć. Tak jest, ale myślę, że to jest fajny przykład, że można coś osiągnąć w tej dziedzinie również. Rzeczywiście w trudnych warunkach, już mówiąc zupełnie serio, no bo nie była to droga na szczyt, nie była drogą prostą, to kosztowało go wiele ciężkiej pracy. Pod górkę często miał, naprawdę. Tak, no wszyscy, którzy biografię tego piłkarza znają, a myślę, że wszyscy ją znają w Polsce, wiedzą o czym mówię, bo to i problemy jakieś z klubami, jakieś... W Legii go nie chcieli. Jakieś kwestie potem rodzinne też, tak? Tak. W każdym razie na pewno nie było mu lekko w życiu i wszedł na sam szczyt. Życzmy mu, żeby na pierwsze miejsce nawet wszedł tej listy, bo tak. To będzie znaczyło, że gra coraz lepiej. Tak, ale myślę, że w skokach narciarskich szybciej osiągniemy ten sukces niż w piłce nożnej. 3 po 3. Są takie nieliczne chwile, że żałujemy, że nie jesteśmy telewizją, bo nie możemy tego pokazać, ale opowiemy. W sobotę nad węgierskim komitatem, nie wiem czy dobrze przeczytam, Borsod, Abaui, Zemplen przeszły na Wałnicę. Trochę akcent zły akcent w pewnym momencie, tak. Ale dopuszczalny. Tak, no oczywiście Węgrzy mają gorzej, bo w ogóle nie grają na mundialu, więc nie wiem czy to gorzej czy lepiej, bo to się na Węgrzech działo. Uwaga, we wsi Żujta, chyba tak to się wymawia, spadł grad. Czytam. Był wielkości wiśni, zniszczył nam dach. Myśleliśmy, że go rozerwie. Kiedy wyszliśmy, zobaczyliśmy zniszczenia w całym ogrodzie. Mówiła Tyburcja Kisz, mieszkanka wsi. No straty pięknie. Szacuje się w milionach forintów. No to gdyby spadł u nich taki grad, jak u nas pada, wielkości kurzych jajek, to by dopiero mieli straty. A tak... Wielkości wiśni, no czym tu się denerwować? No, ale teraz najlepsze. Otóż we wsi Żujta spadło tak dużo gradu, że mimo, że właśnie zaczęło się kalendarzowe lato, ulepiono z niego bałwana. I teraz pytanie, do kogo był podobny? Nie wiem. Do żadnego z naszych piłkarzy, dodam. Do żadnego z naszych piłkarzy. Ja nie wiem, do kogo mógł być podobny bałwan ulepiony na Węgrzech. Mogę powiedzieć tyle, że miał taki osłupiały wyraz twarzy, jak typowy polski kibic po obejrzeniu wczorajszego meczu. Bardzo możliwe. 3 po 3. Panowie, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Kulka w stylu retro. Miłość jest jak niedziela. No może nie ta ostatnia niedziela. Krytyka spadła na drużynę Nawałki. To pewnie był pierwszy naturalny odruch, ale przed nami jeszcze mecz z Japonią. Trzeba studzić emocje. Po wczorajszym meczu oczywiście czuję rozczarowanie, ale mam też świadomość, że graliśmy z zespołem bardzo dobrym, o wiele lepszym piłkarsko od nas, z regionu świata, gdzie z piłką psuje się od maleńkości. W przeciwieństwie tak, jak to jest u nas. Ale to, co chciałem najważniejszego powiedzieć, to to, że nasza reprezentacja przez 4 lata dawała mi poczucie dumy i radości, a to było uczucie piłkarsko dla mnie wcześniej nieznane. Myślę, że jest na kim oprzeć tą reprezentację, jest kim zbudować tą reprezentację i przy reformie naprawdę za jakiś czas będziemy mogli się znowu cieszyć, czuć po prostu radość. Tak, pamiętajmy o tej radości, którą reprezentacja nam dała przez te lata. I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie naszego słuchacza. Czemu tak jeździcie po tej naszej reprezentacji? Co oni wam takiego zrobili? No, nie udało się, to się nie udało, ale żeby od razu tak na nich wszystko wyrzucać, a z innej beczki pokażcie mi reprezentację, która trafiła na 3 różne kontynenty, typu Ameryka Południowa, Afryka i Azja. Nie wiem, czy jest druga taka drużyna, która trafiła na taki miks. Bardzo dziękuję za ten głos. Często o tym zapominamy, że naprawdę mieliśmy bardzo ciężką grupę, wbrew pozorom i też wbrew temu, co mówiło się przed rozpoczęciem mundialu. Za 4 minuty skrót wiadomości w Trójce, za 4 minuty ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Dziwisuj z nami, nie odpuszczamy, dwie rady gratis dla ciebie mamy. sklepach euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 65 talii Sony 4K Ultra HD, za który zapłacisz 4199 zł 16 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Posłuchajcie tego. Słyszeliście? Nie? To jeszcze raz. Nic nie słychać, prawda? Nie słychać już kłótni i tego ciągłego. Tato! Od kiedy doradca w Castoramie poradził, żeby wybrać szafkę z dwoma umywalkami, nagle okazało się, że dwie córki potrafią zmieścić się w jednej łazience. I życie od razu jest przyjemniejsze. Dzięki, tato. Castorama. Razem damy radę. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to telewizory powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1998 zł. Taniej o 200 zł. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18.30. Czas na skrót wiadomości w Trójce. W studiu Romuald Wójcik. Będziemy apelowali do państw członkowskich Unii o obiektywną ocenę polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości i naszej argumentacji prawnej. Jeśli tak się stanie, sprawa prowadzonego wobec Polski postępowania z artykułu 7 będzie bliższa rozwiązania, powiedział wiceszef MSZ Konrad Szymański. Pytany o atmosferę polityczną wśród państw członkowskich w przeddzień wysłuchania w ramach prowadzonej wobec Polski procedury, wiceminister, który będzie przedstawiał polskie stanowisko w czasie wysłuchania, ocenił, że państwa członkowskie są w tej sprawie podzielone. Z kolei premier Węgier Viktor Orbán ocenił, że celem decyzji Komisji Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego, która opowiedziała się za uruchomieniem artykułu 7 unijnego traktatu wobec Węgier, jest wywarcie presji, by zmieniły one stanowisko w sprawie migracji. Sąd w Moskwie przedłużył na kolejny rok okres warunkowego zawieszenia kary dla jednego z liderów rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, który został skazany za domniemane defraudacje. Termin mijał w lipcu. O wydłużenie tego okresu do lipca przyszłego roku zwróciły się do sądu służby więzienne. Najbliższa noc deszczowa, gdzieniegdzie niewykluczone burze, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni, nad morzem do 14-15 stopni, w rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni, wtorek pochmurny i także z deszczem, temperatura od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Patrycjusz Wyżga i jego gość. Dzień dobry, zaczynamy. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. W studiu jest już dr Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw public relations i marki osobistej. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Za chwilę dołączy do nas jeszcze pan Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Będzie zatem, proszę państwa, dzisiaj o stopie bezrobocia rekordowo niskiej. Porozmawiamy także, a jakże, o piłce nożnej. Panie doktorze, 3-0. Wcześniej 2-1. Wczoraj Kolumbijczycy pozbawili polskich piłkarzy złudzeń. Wcześniej przegraliśmy z Senegalem. Nasi zawodnicy mieli zostać bohaterami, a wracają do domu rozczarowując kibiców. Rozczarowani mogą się też czuć reklamodawcy, a w ostatnich tygodniach nie brakowało reklam z piłkarzami, z trenerem, a nawet z prezesem PZPN. Kojarzyli się z dobrymi emocjami, nadziejami na międzynarodowy sukces, to zrozumiałe, ale dzisiaj te skojarzenia, mówiąc delikatnie, radykalnie się zmieniły. Co powinna zrobić firma, która wydała niemałe, no tak się domyślamy, niemałe zapewne pieniądze na kontrakt reklamowy z piłkarzem, kiedy ten zawiódł na zawodach? Przede wszystkim firmy powinny kalkulować ryzyko. Mieliśmy do czynienia przez wiele miesięcy ze swego rodzaju napompowanym balonem, który pękł. Natomiast pamiętajmy, że firmy już w tej chwili sporo zarobiły, a więc niejako stały się beneficjentami tego pompowania i tych nastrojów. W tej chwili firmy muszą zjeść tę żabę, także trudno jest mówić w kategorii przerwania takiej kampanii reklamowej, bo to nie jest takie proste, tak, że z dnia na dzień uda się ją przerwać. No właśnie, czas reklamowy w mediach, w telewizjach, w stacjach radiowych na przykład wykupiony, ale ja patrzę na te reklamy i zastanawiam się, czy one nie wyglądają w tej chwili odrobinę absurdalnie lub kuriozalnie, kiedy ci uśmiechnięci piłkarze, którzy mieli nam się kojarzyć z sukcesem, no właśnie w taki sposób reklamują jakieś produkty, a o sukcesie nie ma mowy. No na pewno w tej chwili siła ich marki i też siła sprzedaży tych reklam zdecydowanie spada. Natomiast tak jak powiedziałem, przy tego typu kampaniach reklamowych z dnia na dzień trudno jest mówić o zawieszeniu. Bardziej myślę, że będziemy mieli do czynienia z pewnym wygaszaniem i na pewno przy kolejnych kontraktach to wpłynie jednak na wycenę ich marek. No i również piłkarze na tym bardzo ucierpią. A może jakaś modyfikacja reklamy, modyfikacja hasła reklamowego, może jakieś sprytne, inteligentne odniesienie do tego, co się na boiskach wydarzyło? No tutaj ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo nigdy nie wiemy, jakie są warunki kontraktów i na co pozwalają kontrakty, więc nie znając szczegółowych warunków, trudno jest w tej chwili spekulować. Pewnie rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi, takie rozwiązanie byłoby z punktu widzenia firm optymalne. Pytanie, czy ktoś ma dobry pomysł, jak w tej sytuacji zmodyfikować ten przekaz. To jest zupełnie inna sprawa. No to byłby pewnie też dodatkowy wydatek, prawda? Trzeba byłoby wydać dodatkowe, nieprzewidziane wcześniej pieniądze na taką produkcję zmodyfikowanego, innego, właściwie trochę od nowa, spotu reklamowego. Jak to też zrobić z piłkarzami, którzy są przecież poza granicami kraju? To nie byłoby proste. No na pewno nie byłoby proste. Nie wiadomo do końca, czy kontrakty na to pozwalają. Pewnie najlepszym najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie reklam z przymrożeniem oka, ale tak jak powiedziałem, tutaj zawsze diabeł tkwi w szczegółach i nie zawsze jest możliwość modyfikacji ze względu na właśnie na warunki kontraktów. Wszystko to wyjaśniał pięknie dr Sergiusz Trzeciak, ekspert do spraw marki osobistej i do spraw public relations. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W studiu jest Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Witam, panie Piotrze. Dzień dobry. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra z punktu widzenia pracowników. Podkreślam, stopa bezrobocia w maju wyniosła 6,1% w ujęciu rocznym. To o 0,2 punktu mniej niż w kwietniu. Bezwzględna liczba osób bez pracy spada i zbliża się do 1 miliona. I to są najlepsze dane od 1989 roku. A jakie są podstawy tej dobrej sytuacji na rynku pracy? Boom gospodarczy, który w tej chwili przeżywamy, no i dzięki temu forma naszego rynku pracy jest zdecydowanie lepsza niż naszych piłkarzy, to na pewno. I wiele wskazuje na to, patrząc na najnowsze informacje napływające z polskiej gospodarki, ale także ze świata, że ten boom na rynku pracy, boom gospodarczy będzie się utrzymywać i zobaczymy w tym roku jeszcze niższe poziomy bezrobocia. No właśnie, to brzmi jak zaproszenie do pytania, jaki pan poziom bezrobocia obstawia, do ilu spadniemy. Słyszałem dzisiaj 5,5% w ciągu 2 lat. Pan jak sądzi? Myślę, że to jest realna prognoza, zgodna z naszymi przewidywaniami mniej więcej. I warto podkreślić, że ten spadek o około 0,5% będzie w ciągu najbliższego roku, dwóch, znacznie słabszy niż w ciągu ostatniego roku, dwóch. Co znaczy, że napotykamy pewną barierę. I faktycznie ta bariera jest i to jest bariera w postaci braku osób, które można zatrudnić w danym momencie, które mają w danym miejscu, w danym czasie odpowiednie kwalifikacje. Trzeba podkreślić, że lepiej oddająca rzeczywistość stopa bezrobocia w Polsce, publikowana przez Eurostat, a nie czyli przez GUF. A nie przez GUF. BAEL, tak? Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności, to są badania ankietowe. Mhm. I tu mamy porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej. W tym przypadku stopa bezrobocia w Polsce jest poniżej 4%. To jest 3,8%. Mhm. I w Polsce stopa bezrobocia jest na piątym najniższym poziomie w Unii Europejskiej. Tylko w Niemczech, w Czechach i na Węgrzech stopa bezrobocia jest niższa. To pokazuje, jak nasz rynek pracy jest już wydrenowany z pracowników, jak jest ich mało, tych jeszcze dostępnych pracowników. No i w takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić, aby stopa bezrobocia dalej znacznie spadała. No właśnie, mówiąc krótko, nie zawsze ta im niższa stopa bezrobocia, tym lepiej. Są też pewne ograniczenia. No, bardziej się nie da. Znaczy dla pracowników oczywiście im niższa stopa bezrobocia, tym lepiej, no bo na pewno wtedy łatwiej jest walczyć o podwyżkę, o lepsze warunki pracy poza samym wynagrodzeniem. Natomiast z punktu widzenia pracodawców, firm, przedsiębiorstw, całej gospodarki, no to nie jest dobra sytuacja. A czy spodziewa się pan, że ta bezwzględna liczba osób bez pracy, zarejestrowanych w urzędach jako bezrobotni, rzeczywiście spadnie? I to byłby chyba pierwszy taki przypadek po 89 roku, poniżej 1 miliona? Tak, to wydaje się nieuniknione. Najbliższe 3-4 kwartały będą jeszcze bardzo dobre w polskiej gospodarce i w tym czasie powinniśmy spokojnie poniżej tego poziomu zejść. A jak to się przekłada na takie finanse osobiste i na życie naszego słuchacza, kiedy on słyszy rozmowę o tym, że stopa bezrobocia jest rekordowo niska, że będzie jeszcze lepsza sytuacja? Czy on może iść wprost do swojego pracodawcy i ze sporą dozą prawdopodobieństwa oczekiwać, że dostanie podwyżkę? To jest takie proste? To nie do końca jest takie proste, zaraz o tym powiem, ale to się w pewnej mierze dzieje. Zwróćmy uwagę, co się stało w ciągu ostatnich 2 lat. W połowie 2016 roku pobiliśmy rekord bezrobocia z końca 2008 roku. Taki przedkryzysowy poziom poniżej 9% dla tej stopy rejestrowanej, podawanej przez GUS. Pobiliśmy ten rekord w połowie 2016 roku i rok później płace zaczęły przyspieszać. Mhm. Przez kilka lat wzrost płac był stabilny na poziomie takim niewielkim 4%. W drugiej połowie 2017 roku przyspieszyliśmy do 7, nawet 8%. I to pokazuje, że w warunkach niższego bezrobocia, większych niedoborów podaży pracy, braku rąk do pojawia pracy, się ta presja pracownikom jest łatwiej wywalczyć podwyżki. Natomiast są czynniki i jest ich, tak większość ekonomistów uważa w tej chwili, więcej niż w przeszłości, 10 czy 20 lat temu, są czynniki, które hamują tą presję płacową. I w przypadku Polski, bardziej niż w przypadku innych krajów regionu, jest to po prostu bardzo ostra konkurencja między firmami, także międzynarodowa. I w takich warunkach, mając wąskie marże, niewielkie marże zysku, firmy po prostu nie są w stanie płacić pracownikom dużo więcej, więc godzą się tylko na umiarkowane podwyżki. I kolejna rzecz to zmiany technologiczne również. Jest wiele takich branż, gdzie wzrost w pracy o 5-10% może spowodować, że opłacalne stanie się wdrożenie nowych technologii i ograniczenie zatrudnienia. I to trochę ogranicza apetyty pracowników na podwyżki wynagrodzeń. Westchnąłem, bo to nie są najlepsze, tak bardzo dobre informacje z punktu widzenia pracowników, bo taki pracownik usłyszał w Trójce, idzie do szefa jutro, mówi: szefie, bo w bardzo ważnym projekcie to mówili, że mogę prosić o podwyżkę, a szef powie: no niekoniecznie, bo po pierwsze konkurencja jest zacięta i tamtej pracy tak łatwo nie znajdziesz, a po drugie być może robot za ciebie za chwilę będzie pracował. Pracownicy się, myślę, że w większości przypadków dość dobrze orientują, jakie są możliwości, jeśli chodzi o wywalczanie podwyżek. Ale to, co jest na pewno pozytywne i co jest też zdrowe z punktu widzenia gospodarki, a pozytywne z punktu widzenia pracowników przede wszystkim, to to, że o ile w przeszłości bardzo często było tak, że płace w Polsce rosły słabiej niż wydajność pracy, to w ostatnich kwartałach wzrost płac przekracza wzrost wydajności pracy, ale co jest pozytywne z punktu widzenia stabilności gospodarki, naszej konkurencyjności, kondycji pracodawców, firm, ten wzrost płac nie jest znacznie mocniejszy niż wzrost wydajności pracy, więc wydaje mi się, że wszyscy powinni być zadowoleni. Powiedział Piotr Bujek, główny ekonomista PKO BP. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Jeszcze korzystając, że w studiu specjaliści od marketingu, ekonomiści, dotarła właśnie do nas taka wiadomość. Jeden z barów w Rio de Janeiro znalazł oryginalny sposób, aby przyciągnąć klientów na środowy mecz piłkarzy Brazylii z Serbią. Oferuje darmowe drinki po każdym upadku Neymara na murawę. Jak panowie oceniają ten pomysł biznesowy na przyciągnięcie klientów? Każdy pomysł jest dobry, zwłaszcza taki pomysł, o którym mówią media. To już w ogóle osiągnie... I to na całym świecie. I to na całym świecie, tak. Więc... No, trzeba teraz pomyśleć o pomysłach na czwartkowy mecz Polska-Japonia. A że Neymar często upada, to być może i taki okrzyk wyda w tym meczu z Serbią. Młodzież obrał kurs na Bordeaux. Jak mówiliśmy, na jego pokładzie nasi dziennikarze, ich relacje z rejsu niepodległości na antenie Trójki, a my mamy dla Państwa jeszcze jedną fascynującą żeglarską opowieść. Reportaż w Trójce. W 1973 roku z angielskiego portu Portsmouth wystartował rejs dookoła świata, w którym ścigał się także polski jacht Copernicus. Z biegiem lat regaty przerodziły się w prestiżowe i bardzo kosztowne regaty Volvo Ocean Race. Polacy już w nich nie startowali. Aż do dziś legendarny już Copernicus bierze udział w tegorocznym wyścigu i płynie z Göteborga do Hagi. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz, Copernicus. Wybieraj z metr. 9 minut. Oddać. Jesteśmy w Göteborgu na starcie ostatniego etapu największego wyścigu żeglarskiego świata, jakim jest Volvo Ocean Race. To są regaty załogowe, one mają 45 lat i no bez przesady można powiedzieć, że najlepsze żeglarki i najlepsi żeglarze, najbardziej nieprawdopodobne jachty startują w tych regatach. Paweł Pochwała, dziennikarz Telewizji Polskiej. Regaty rozpoczęły się tak naprawdę w 73 roku, one się wtedy nazywały Whitbread. I były wymyślone przez Anglików, przez żeglarzy z Królewskiego Towarzystwa Żeglarskiego z Londynu. Oni wpadli na taki genialny pomysł, żeby robić regaty załogowe dookoła świata. Nerwy jakieś są w ogóle, czy spokój pełen? Mają być nerwy. Pogoda się klaruje, to i człowiek się też klaruje ze spokojem, nie? A radość chociaż jakaś? Też nie? Owszem, no dlaczego nie? Słuchaj, jak RIP podejdzie i będzie chciał pomóc, to nie przeszkadzać mu, nie? Wiesz. Ja bym pana chciała zapytać o taki dzień. Ciekawa jestem, czy go pan pamięta. 45 lat temu, kiedy pan był na tym samym jachcie, tylko w innym mieście, w innym kraju, i to był początek regat Whitbread. Pamięta pan ten dzień? A przyznam się, że dosyć słabo. To był szalony czas. Bronisław Tarnacki jest żeglarzem i konstruktorem jachtów. Rozmawiamy na Copernicusie, łodzi wybudowanej 45 lat temu, na której każdy nieostrożny ruch powoduje skrzypnięcie drewna. Pamiętam, że była piękna, ładna pogoda. Spokój taki, może wewnętrzny trochę przed wyjściem, przed odejściem, ale dla nas to było o tyle ulga, że te przygotowania, które na dobrą sprawę trwały od ponad pół roku, nareszcie się kończą, będziemy na morzu. W takim stanie, jak jesteśmy, nieważne, płyniemy. To jest jedna z najbardziej niezwykłych historii w ogóle w polskim żeglarstwie. Dziś nieco zapomniana. Ogłosili to w wielu gazetach na całym świecie, że spotykamy się 8 września 1973 roku w Portsmouth i żeglujemy dookoła świata. Zobaczymy, kto pierwszy dożegluje. Jest 73 rok. Ta informacja dociera do Gdyni i do Gdańska i dwóch skiperów, kapitanów, Zygfryd Zyga Perlicki i Zdzisław Pieńkawa, decydują się, że pożeglują w tych regatach. Przygotowania trwały, powiedzmy sobie lekko licząc, 8 miesięcy od początku decyzji, że płyniemy, że budujemy jacht, i przez ten 8 miesięcy był zbudowany jacht i przygotowanie do wyjścia. Teraz, jeżeli żeglarze jadą w taki długi rejs wielomiesięczny, to zazwyczaj biorą ze sobą żywność liofilizowaną, która jest łatwa w użyciu. Wtedy było trochę inaczej. Czegoś takiego nie było, ale za to była żywność konserwowana, puszkowa. I to wszystko, jakieś tam materiały sypkie. Były również razowe chleby typu takiego wojskowego z marynarki wojennej, też puszkowe. Zupełnie niezłe. No i plus potem zostały już suchary takie, jak to szalupowe, czy tam na tratwach ratunkowych są suchary, no to one służyły potem do przyrządzania na śniadanie, coś tam obkładania. Ale z tą żywnością to się łączy też pewna anegdota, bo wtedy sponsorem był producent piwa. W pewnym momencie państwu wody zabrakło, piwa nie. Nie tyle wody, nam zabrakło nafty. Nie mieliśmy możliwości gotowania tej wody, a picie, powiedzmy, ze zbiornika wody nieprzygotowanej to słaba sprawa, więc herbata była gotowana raz na dzień i powiedzmy ta puszka piwa, ale że to było na Oceanie Południowym, zapotrzebowania na płyny nie były aż tak duże jak w tropikach. Nie? Panów było 5. Tak. Rozumiem, że cała pozostała przestrzeń była pewnie zapchana zapasami. To były żagle, a tu, gdzie teraz są 4 koje, były 3 koje, plus tu na dole były baterie akumulatorów do radiostacji naszej. Myśmy mieli koje takie rurowe, z płótnem poszyte, one były na takich linkach, na bloczkach regulowane, żeby ustawialiśmy sobie do poziomu, jak łódka szła w przechyle, to można było wyregulować. To było bardzo wygodne, bo się lepiej odpoczywało niż wciśnięty, powiedzmy, narożnik. Toaleta nie była używana w ogóle, myśmy to załatwiali sposobem tak jak przez całe wieki na wsiach. Za stodołą, a w tym miejscu to była żywność zamiast toalety. Ale był też taki moment, kiedy jeden z załogantów wypadł, fala go zmyła. Sam był jeden na pokładzie, ja tego nie widziałem. Myśmy w środku się zbierali. Jeden z naszych kolegów go po prostu wciągał do środka, bo to człowiek opatulony w te sztormiaki, skafandry ocieplające, jest dosyć nieruchawy, więc to na pewno było ciężkie. No, strach rzeczywiście spory, bo to był taki dynamiczny przechył. Położył się jacht, bo to było nie przez sam wiatr, tylko takie spadnięcie z fali. Puszki fruwały pod sufitem w każdym razie, bo to zostało wystrzelone nagle. To tak jakby ktoś z jakiegoś kubła wyrzucił wszystko, prawda, raptownym ruchem, nie? To coś takiego było. Był taki etap, na którym zginęły 3 osoby wtedy. Tak, pozostał żal i jakieś uroczystości żałobne w porcie i to wszystko. Po 45 latach na starcie znowu stanął polski jacht i to ten sam polski jacht co 45 lat temu i to wszystko dzięki tobie. Ja po prostu skojarzyłem kilka prostych faktów, dlatego że cały ten rok, cały ten sezon żyłem przygotowaniami cyklu reportaży dla telewizyjnej Jedynki pod tytułem Dookoła Świata. To są reportaże z miejsc, do których właśnie dopływają regaty Volvo Ocean Race. I przygotowując się, nagle usłyszałem, że organizatorzy regat szykują taki wyścig legend. No oczywiście zastrzygłem uszami natychmiast. I byłem chyba jednym z pierwszych rzeczywiście, którzy otrzymali oficjalną informację od organizatorów, że z Göteborga do Hagi popłyną legendy tego wyścigu. Natychmiast skontaktowałem się z komandorem Kilanowskim, jacht klubu Stal Gdynia. Natychmiast skontaktowałem się z Bronisławem Tarnackim. I mówię, panowie, to jest wyjątkowa okazja. Kiedy poinformowaliśmy organizatorów regat, że popłynie Copernicus, czyli jacht z pierwszych regat, oni tam oszaleli. No bo oczywiście zgłosiło się wiele jachtów. No ale to są jachty sprzed 3 lat, 6, 9, czyli wielkie już regatowe maszyny. Ale takiego jachtu jak Copernicus, no to na starcie nie ma. I rzeczywiście, jak oni tutaj mówią, wielka starsza pani. Bo oni tutaj w Szwecji o jachtach mówi się one, to są damy. A jak zareagował Bronisław Tarnacki, kiedy mu o tym powiedziałeś? Pan Bronisław najpierw nie mówił nic. Potem miał takie duże oczy, w których ja wyczytałem, wynoś się stąd w ogóle nie mamy o czym gadać. Ale ja od razu w tych oczach dostrzegłem, że to jest genialny pomysł. Pan Bronisław nie jest szczególnie wylewnym mężczyzną. Po tym pierwszym szoku wiedziałem, że on się maksymalnie w to zaangażuje. I tak było, w te przygotowania oczywiście. Jesteśmy w porcie, dużo się dzieje, zresztą słychać nawet teraz wokół nas, cały czas ktoś coś robi, pracuje, sprawdza jeszcze, a przed wami co jeszcze do zrobienia? Kończymy przygotowania trasy, tata to wszystko sprawdza, lubi wszystkiego dopilnować. Piotr Ternacki, żeglarz. Wymieniamy jeszcze jeden żagiel, przygotowujemy ubrania, liny i wypływamy na start. Tata zaszczepił nas żeglarstwo poprzez bardzo prosty ruch. Nie nakłaniał nas do żeglarstwa. Zawiózł nas do szkółki w jachtklubie Stal, do którego należy Kopernikus. I zaczęliśmy żeglować na łódkach klasy kadet, optymist, potem znowu kadet i poszło już dalej. Początki były ciężkie, bo ja się trochę bałem. Miałem niecałe 6 lat, jak usiadłem na łódkę. Oczywiście sam na optymista, bo wcześniej żeglowałem z tatą i z mamą na jezioraku, z moim starszym bratem po różnych też innych jeziorach, akwenach po morzu, ale to trochę inaczej. Tutaj jednak mając niecałe 6 lat jesteśmy zdani tylko na siebie. Na pewno było to wielkie przeżycie. Pamiętam, że nieraz płakałem, ale no to przerodziło się w pasję. Był taki moment w wieku tam 13 lat, gdzie chciałem na chwilę przerwać, ale długo nie wytrzymałem. Chyba pozwolono mi na 3 miesiące takiej przerwy i po 3 miesiącach sam wróciłem. To, co nas kręci tak naprawdę w żeglarstwie, to też rywalizacja. Tata był zawsze dla nas żeglarzem, zawsze się ścigał, dalej się obraca w kręgu, jest już emerytem, ale stara się być aktywny. I patrząc na to, czego on dokonał, myśmy tak naprawdę obrali, ja, mój starszy brat, drogę życia przez żeglarstwo. Chciałbym tutaj też wszystkim, którzy startowali, całej załodze, oddać hołd tym, że żeglujemy i wspominamy ich. Piotr Tarnacki to wielokrotny mistrz świata w klasie mikro. On im się tam po prostu zwyczajnie przyda, bo to jednak z całą sympatią dla wszystkich naszych starszych kolegów, z całą sympatią, ale naprawdę to jest ciężki wyścig. Oni mają jakieś 450 mil, bo oni idą prostą drogą z Göteborga do Hagi. To jest nieludzki wysiłek, żeby ten jacht poprowadzić, ale dadzą sobie radę, oczywiście. And now you're still sailing. And now you're going to steer this boat back to the Hague. Pod pokładem Kopernikusa pojawia się w pewnej chwili nieoczekiwany gość. To Holenderka, Annabel Singerland. So I know a lot about these boats because I'm taken by the history of the whole event. Wiem dużo o tym jachcie, dlatego że interesuje mnie historia całych regat. Szukałam załogi polskiego jachtu, bo znam historię polskich żołnierzy II wojny światowej. To byli niezwykle odważni ludzie. Poza tym jeden z moich kuzynów ożenił się z Polką. Kto przychodzi tu, do portu, od razu zobaczy maszty. Większość z nich sięga wysoko w niebo, ale nie maszt Kopernikusa. To mała, ale bardzo dzielna łódź. Potem usłyszałam, że popłynie jeden z bohaterów tych dawnych regat. Jeśli uda im się doprowadzić ten jacht do Hagi, to będzie naprawdę coś. Zapowiadane są bardzo trudne warunki na morzu i ktoś tu powiedział, że to może być za trudne dla tak małego jachtu. Ale ja myślę, że w żeglarstwie nie chodzi o to, żeby mieć na pokładzie samych mistrzów olimpijskich, wielkich i silnych facetów. Chodzi przede wszystkim o ducha załogi. Kopernik, którego imię nosi ta łódź, także był bardzo odważną postacią. Wygląda na to, że wszystko do siebie pasuje. Then Copernicus was a very brave guy as well. So he picked a name that's also. It seems as if in this boat everything comes together. See you guys. Bye. Thank you. Bye. And see you. Yeah, and keep up the spirit. W tej historii Kopernikusa zamyka się jakieś koło, bardzo piękne koło polskiego żeglarstwa. Kopernikus zaczynał te regaty, a przecież teraz na metę w Hadze Kopernikus przyjdzie jako ostatni. Nie dlatego, że to są źli żeglarze, ale dlatego, że sprzęt jest taki, jaki jest. Kopernikus ma 45 lat, czyli Kopernikus zamknie te regaty. Dobra, lewą tumę można oddawać. Jedziemy, oddajemy wszystko. Jedziemy. A najnowsze informacje płynące z Kopernikusa są takie, że jacht niestety musiał zawinąć do duńskiego portu Skagen z powodu awarii radia. Usterkę udało się jednak już szybko usunąć i załoga kontynuuje swój rejs. Jutro lub w środę Kopernikus powinien znaleźć się w Hadze. Mocno trzymamy kciuki za Kopernikusa, a był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem właśnie Kopernikus. 4 minuty do 19:00. Autopromocja.